Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Żołnierzy w Jerozolimie wjechała ciężarówka, nie żyją 4 osoby, kilkanaście jest rannych. Jest zapowiedź brytyjskiej premier ujawnienia szczegółów wyjścia jej kraju ze wspólnoty. Będzie relacja z Londynu w tej sprawie. W serwisie Trójki o konflikcie na linii dyrekcja położna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. 4 osoby zabite i 15 rannych. To najnowszy bilans ataku terrorystycznego w Jerozolimie, o którym informowałam przed godziną. Teraz więcej szczegółów. Napastnik wjechał ciężarówką w grupę żołnierzy wracających do swoich jednostek po weekendzie na popularnym deptaku w pobliżu Starówki. Policjanci zastrzelili terrorystę. Fakt, że tym razem do ataku użyto ciężkiego pojazdu, wynika z bardzo dokładnych kontroli osób wyjeżdżających do Izraela z terenów autonomii. Tak mówił w TVP Info ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Szewko. On się upowszechnił, ponieważ Izrael wprowadził bardzo ścisłe kontrole na granicach, w związku z tym zamachowcy nie mają broni albo mają ograniczony dostęp do broni, w związku z tym używają albo noży, albo samochodów. Jeszcze zalecanym trzecim sposobem na zamachy, którego do tej pory nie udało się na szczęście przeprowadzić, to jest przy pomocy trucizny. Po zamachu w Berlinie, w którym ciężarówka na polskich numerach została użyta do staranowania ludzi na świątecznym jarmarku, eksperci zastanawiają się, jak przeciwdziałać takim atakom. Będzie to bardzo trudne, mówi były oficer CBS Jacek Wrona. Doszliśmy jakby do ściany, jeżeli chodzi o możliwości przeciwdziałania tego rodzaju wydarzeniom przez służby specjalne, ze względu na to, że zmienił się charakter tych zamachów. Są to często zamachy całkowicie indywidualnie, logistycznie prowadzone przez jedną osobę, która może się tymi informacjami z nikim nie dzielić. Według policji na miejscu zginęły 3 kobiety i mężczyzna, wszyscy w wieku 20 kilku lat. Brytyjska premier zapowiada ujawnienie szczegółów wyjścia swego kraju z Unii Europejskiej. Mają one być znane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Taką deklarację Theresa May złożyła w wywiadzie dla telewizji Sky News. Mówiła też o zmianie filozofii rządzenia i potrzebie większej aktywności rządu w gospodarce i w życiu społecznym. Z Londynu Adam Dąbrowski. Premier May potwierdziła, że jedną z najważniejszych kwestii po europejskim referendum jest wprowadzenie kontroli nad imigracją. Nie chciała wdawać się w szczegóły, ale zadeklarowała. Przedstawię więcej szczegółów w nadchodzących tygodniach, gdy zbliżać się będziemy do uruchomienia artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Nie zmienia się też termin formalnego początku negocjacji, najpóźniej do końca marca. May poświęciła sporo miejsca swojej nowej filozofii rządzenia na Wyspach, filozofii zakładającej odważniejsze i częstsze ingerencje rządu w rynek. W życiu chodzi o coś więcej niż indywidualizm i własny interes, pisze dziś premier w Daily Telegraph, dodając, że rząd powinien aktywnie wspierać i korygować niesprawiedliwość społeczną. Telegraph komentuje, to poważne odejście od dominującego w partii od generacji myślenia, że najlepszy sposób na pomoc wykluczonym to wzrost gospodarczy zapewniany przez wolny rynek. Kilka wolnych dni i zima, która tak ekstremalnie nam się objawiła, sprawiły, że tłumy turystów wyjechały w Tatry i Beskidy. Prawdziwe oblężenie na Zakopiance widać już pierwsze powroty. Wolna jazda od Zakopanego do Poronina i od Nowego Targu w stronę Krakowa. Na głównych trasach i rogatkach miast więcej policji. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Bezpieczeństwo w okresie wzmożonego ruchu na drogach to czas intensywnej pracy dla wielu policjantów, przypomina rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Polska drogówka ma ręce pełne roboty. Wielu z nas wyjeżdża nawet pokonując kilkaset kilometrów, aby odwiedzić swoich najbliższych, swoje rodziny. Dlatego podczas długich weekendów i powrotów ze świąt więcej patroli można spotkać na głównych trasach i przy wjazdach do dużych miast. W trasie, szczególnie podczas zimowej aury, należy zwrócić uwagę nawet na wydawać by się mogło zwyczajne, proste manewry. Wyprzedzanie to jest bardzo ciężki manewr. Przypomnijmy sobie kurs prawa jazdy. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Na co dzień jeżdżąc po mieście mamy do dyspozycji 2-3 pasy ruchu. Niestety na trasie dochodzi do tego, że zaczynamy wyprzedzać, a na co dzień tego manewru nie wykonujemy. Policjanci apelują też, aby przed wyjazdem, nawet w krótką trasę, dokładnie oczyścić samochód ze śniegu i lodu. Na koniec w serwisie Trójki bunt w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Położne nie godzą się na proponowane przez dyrekcję nowe warunki pracy, stanęły przed wyborem. Niższe pensje lub zwolnienia. Zdaniem przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych w Radomskim Szpitalu Renaty Ciecieląg personel jest zastraszany. Wymuszane jest na nas bardzo wiele rzeczy. Odczuwamy atmosferę skłócania nas, tej niepewności i przekazywania bardzo sprzecznych informacji do różnych grup zawodowych pracujących w szpitalu. Szef Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zapewnia, że zwolnienia to ostateczność, a jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, co piąta położna straci pracę. Tomasz Skóra jednak ma nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ostatnie nasze ustalenia mimo wszystko idą do skrócenia czasu. Mam nadzieję, że nasze argumenty i my również uwzględniliśmy argumenty strony drugiej doprowadzą do tego, że wszystkie panie zostaną na zmniejszonej czasie pracy. Propozycja zaradzenia finansowemu kryzysowi w szpitalu ma trafić na biurko marszałka Mazowsza do 10 stycznia i to był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie w centrum i na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, lokalnie przelotne opady śniegu, w górach silny wiatr od minus 12 stopni miejscami na południu do minus 10 w centrum, minus 3, minus 4 stopni nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dorota! Nie za duży ten stół! Co? Pytam, czy nie za duży ten stół jest! Tydzień XXL to i stół XXL! A podasz mi sól? Chyba nie dorzucę! Od jutra w Lidlu tydzień XXL, więc w ofercie produkty w rozmiarze XXL. Na przykład świeże uda lub podudzie z kurczaka tylko 5,99 za kilogram, a świeże mięso mielone wieprzowe z łopatki jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówił bez kartki, głosem spokojnym i donośnym. Słowa same układały się w głowie, dziękował wysokiemu senatowi, wyrażał uznanie dla promotora, doceniał pracę recenzentów, podkreślał, wykazywał, przypominał. Jako temat wykładu wybrał Nowa Europa i zadania sztuki. W rozświetlonej sali Senatu roztaczał wizję lepszego świata, akcentując, dopowiadając, podnosząc, zapewniając, oczekując. Duża to była przyjemność tak mówić pięknie i donośnie o sztuce, odpowiedzialności, demokracji, empatii, pojednaniu, trosce, miłosierdziu. Każde słowo wskakiwało na swoje miejsce, każda pauza pojawiała się dokładnie tam, gdzie powinna, ani za długa, ani za krótka. Wszystko szło dobrym rytmem. Żadnego potknięcia. Spokój, równowaga. Klasyczna wydłużona fraza, pełna powagi intonacja, zręczne metafory, gdy nagle coś w nim przeskoczyło. Jakiś mechanizm zgrzytnął, jakaś zapadka puściła, jakiś trybik trzasnął, głos mu ściemniał, dłonie zwilgotniały. Po karku przeszedł dreszcz. Magazyn bardzo kulturalny. Panie, panowie, oto rok 2017 w magazynie otwiera pisarz, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor Stefan Chwil. Bardzo mi miło. Witam państwa. Jest pretekst naszego spotkania, bo stosunkowo niedawno temu ukazała się nowa, po kilku latach, nowa powieść Stefana Chwina pod tytułem Srebrzyszko, powieść dla dorosłych. Jeszcze na ostatniej stronie jest inna informacja. Czy chciałby profesor na nią zerknąć? A jest to najbardziej ryzykowna książka, jaką napisałem w życiu. Chociaż raz taką książkę trzeba napisać. Dlaczego? Dla spokoju serca. No, to myślę, że Państwo są już wystarczająco zaintrygowani. Ja jestem w trakcie lektury, a więc oczywiście nie mam odwagi proponować rozmowy o książce. Niemniej jakiś punkt wyjścia może stanowić do naszej rozmowy. Za moment o tym, ale to była taka pierwsza myśl, kiedy szłam na spotkanie z panem profesorem do Dworku Sierakowskich, gdzie nagrywamy, że zaskoczę pana profesora pytaniem, jak żyć? Komu je zadawać, jeżeli nie autorytetowi, mędrcowi? Coraz mniej mamy autorytetów i mędrców. Przepraszam za komplement. No, myślę, że to jest przesada mówić o tym, że my nie wiemy, jak żyć, bo i nasi rodzice nam mówili, jak powinniśmy żyć. Myślę tutaj o polskiej inteligencji, która ma w sobie pewne przekonania, które są niezmienne. Druga sprawa to jest to, że przecież żyjemy w społeczeństwie, które jest głęboko osadzone w tradycji chrześcijańskiej. Masa ludzi w Polsce w ogóle nie odczuwa takiej potrzeby postawienia sobie pytania, jak żyć, dlatego że ma tutaj odpowiedź bardzo wyraźną. W tym sensie możemy mówić tutaj, że żyjemy w takim społeczeństwie, które tutaj tego rodzaju wątpliwości nie ma. No ale to byłby obraz oczywiście zbyt idylliczny, gdybyśmy tak to zestawili. Dlatego, że niepokoje, które wstrząsają w tej chwili Europą i Polską, to są niepokoje, które oczywiście to pytanie, jak się zachować, co robić w tej sytuacji, stawiają przed bardzo wieloma osobami. Nie wierzę w to, że są ludzie, którzy się oddają strumieniowi życia bez żadnego zastanowienia nad tym. To są mity literackie. Marzymy sobie o takim bohaterze, który wszystko z góry wie, jak się ma zachować i w ten sposób żyje. Oczywiście, że tak nie jest. Dowodem jest na to, że kiedy się ludzie ze sobą spotykają, to bardzo często zastanawiają się razem wspólnie nad tym, czy postąpili tak, jak powinni. I w tym punkcie mamy do czynienia z taką zbiorową refleksją nad tym, jak powinniśmy się zachować. Więc nie ma z nas pewności zupełnej, jak powinniśmy się zachować w różnych sytuacjach. No ale generalnie myślę, że ludzie mają wyczucie takie, że pewnych rzeczy nie należy robić. No, pewnych rzeczy nie należy robić. No, że należy szanować innych. Że należy doceniać to, że społeczeństwa nowoczesne są społeczeństwami zróżnicowanymi, że w nich jest bardzo rozmaity materiał do refleksji socjologicznej i że bardzo dobrze, że to tak się dzieje. No i że najważniejszą rzeczą, żebyśmy sobie za bardzo do oczu nie skakali. Jeżeli przesadziłam z tym pytaniem, no to przepraszam naturalnie, ale ja go chyba jednak nie wytnę, no tym bardziej odpowiedzi. A młodzież pyta o coś pana profesora? Czy studenci pytają o coś pana profesora? Czy raczej ich pan profesor tylko pyta? To jest relacja zwrotna. Ja moich studentów traktuję bardzo poważnie i w żadnym wypadku nie wymuszam na nich żadnych deklaracji, które by były, jak to mówią, zgodne z moimi intencjami. Raczej sam jestem tutaj osobą bardzo ciekawą, co się dzieje w świadomości młodych ludzi. No, co się dzieje w świadomości młodych ludzi? Główna sprawa to jest oczywiście to, że oni są zupełnie zmiażdżeni przez tak zwaną codzienność życie w kapitalizmie, ponieważ większa z nich część myśli przede wszystkim o tym, skąd zdobyć pieniądze, żeby wystarczyło do pierwszego. Więc w tym punkcie, jakby powiedzieć, życie duchowe jest ograniczone przez pewne wymagania i trudności, przed którymi oni stają. Część z moich studentów, chyba nawet większość, to są ludzie, którzy są zmuszeni do pracy. Zatem i pracują, i studiują równocześnie, co oczywiście wpływa na ich możliwości czasowe studiowania głębszego. Więc w tym punkcie oczywiście mają tutaj bardzo trudne życie i tak jak je porównuję z własnym życiem, które było też niełatwe, ale no ale tak się jakoś układało, że myśmy nie musieli pracować, tylko studiowaliśmy naprawdę. I to miało pewne znaczenie. Znacznie było bogatsze życie, które się określało jako kultura studencka. Ja nie mówię w tej chwili o imprezach oficjalnych, które były prowadzone i reżyserowane z góry, ale to, że myśmy się czuli studentami i to w jakiś sposób rozmawialiśmy ze sobą, nawet na spotkaniach prywatnych, miało pewien, powiedziałbym, wymiar ponadcodzienny. A skoro wspomniał pan swoje czasy studenckie, to tak jak w każdej rozmowie z panem, zadawałam to pytanie o wpływ, o rolę, o sens tego wszystkiego, co przekazywała wam, studentom, profesor Maria Janion. No, oczywiście to było bardzo ważne spotkanie i pewnie ja i cała gdańska grupa o której tutaj teraz myślimy. Gdybyśmy na naszej drodze nie spotkali tak wybitnej indywidualności, pewnie bylibyśmy też kimś innym niż jesteśmy teraz. To nie ulega wątpliwości, że to spotkanie było spotkaniem dla każdego z nas ważnym. Może dlatego, że każde spotkanie jest człowiekiem wybitnym, prawdziwie wybitnym, jest momentem decydującym o rozwoju naszym intelektualnym. Nie tyle jakieś konkretne przekazywane nam nauki, ile samo promieniowanie osobowości. Ja miałem różne doświadczenia w swojej edukacji uniwersyteckiej i spotkanie z Marią Janion było takim spotkaniem, które pokazało mi, jak istotną rolę w edukacji uniwersyteckiej odgrywa fakt, że się obcuje z osobą, która bardzo daleko odbiega od tego, no nazwijmy to tak, takiego szarego tłumu wykładowców, czy jak to się kiedyś nazywało i nadal się nazywa, to straszne określenie, pracownicy nauki. No więc tutaj to w ogóle nie wchodziło. Bardzo to była osoba interesująca i pobudzająca intelektualnie. A do dzisiaj co zostało z tych nauk profesor Marii Janion w myśleniu o kulturze, o historii polskiej, kultury, o romantyzmie? Co zostało w nauczaniu pana profesora? To zależy, kogo mamy na myśli jako ewentualnego dziedzica czy spadkobiercę tych idei. Myślę, że jakaś część polskiej inteligencji traktuje nadal Marię Janion jako bardzo ważną osobę w swoim życiu. Znam osoby, które, czy spotykam nawet osoby, które traktują lekturę kultowej serii Transgresje jako taką lekturę formacyjną. Taki moment otwarcia intelektualnego, który tam nastąpił, oni pamiętają jako ważne wydarzenie w ich biografii duchowej. To nie muszą być wcale zawodowi humaniści. To są też ludzie z innych kręgów, na przykład inżynierowie, którzy trafiali na tego typu książki. Więc w tym punkcie myślę, że jest tutaj jakaś ciągłość. Ale generalnie w tej chwili polska kultura skręca w zupełnie inną stronę. I ten projekt kultury zarysowany przez Marię Janion jest raczej projektem, który został odrzucony. A poleca pan studentom czytanie Transgresji? Ja nie wiem, czy w ogóle je można gdzieś jeszcze zdobyć poza bibliotekami. Ja mam parę tomów, wybrakowaną serię można powiedzieć, więc nie wiem, czy ktoś jeszcze ma poza panem profesorem i studentami Marii Janion. No pewnej części literatury polskiej i światowej nie da się zrozumieć poza tymi koncepcjami interpretacyjnymi, które były w Transgresjach wyłożone. Nie całej literatury oczywiście, ale literatury, która na przykład dotyka rozmaitych skrajnych stanów egzystencjalnych, skrajnych doświadczeń, czy takich granicznych momentów życia duchowego, jak wielkie klęski narodowe, powstania, prawda, i to wszystko, co było bardzo takim trudnym doświadczeniem polskim, ale też trudnym doświadczeniem osobistym, na przykład doświadczenia kobiet w wieku XIX, które były bardzo interesujące pod tym względem. Myślę tutaj na przykład o kobietach, które los rzucił razem ze swoimi mężczyznami. One trafiły na Syberię. I tam nastąpiła pewna istotna zmiana w sposobie myślenia kobiet o sobie i jako partnerek mężczyzn. Więc to są rzeczy, które w Transgresjach są już objaśnione i pokazywane. Więc w tym punkcie myślę, że duża część polskiej literatury poprzez ten pryzmat Transgresji może być objaśniana nadal. Paradygmat nie będę pytała, bo to chyba za trudne, przynajmniej na tę porę, bo jest po 14:00. Ale jaką rolę pana profesora zdaniem odgrywa dziś no właśnie taki model romantycznego myślenia wśród elit, jeżeli takie istnieją? Może podświadomie jednak czerpiemy z tamtej tradycji. No, myślę, że ta teza, którą Maria Janion sformułowała po 1989 roku, że nastąpiła zmiana radykalna naszego typu kultury i że myśmy się w wyniku odzyskania niepodległości oderwali od tego romantycznego fundamentu i że teraz będziemy trochę inaczej myśleć i zachowywać się, o sobie będziemy myśleć inaczej, w świecie się będziemy Więc to była chyba teza przedwczesna, że jednak nasza kultura dzisiaj jest kulturą bardzo silnie naznaczoną związkami z romantyzmem. Przy czym trzeba powiedzieć tak, że to nie jest związek z romantyzmem transgresyjnym, że to jest raczej związek z mesjanizmem romantycznym, czyli tą formacją, która ma charakter raczej bardziej romantyzmu politycznego niż romantyzmu, który dotyczył na przykład rozmyślań nad tajemnicą egzystencji jednostki. W tym sensie kultura polska raczej odnawia w tej chwili, nawet nie powiedziałbym, że jakieś wielkie struktury z tamtego czasu, tylko że jednak my żyjemy masą stereotypów, które stamtąd pochodzą. Szczególnie z, na przykład takich uproszczonych stereotypów z romantyzmu krajowego. Mhm. nie tego wielkiego emigracyjnego, wspaniałego, tylko takie no właśnie wyobrażenia bardzo uproszczone na ten temat, które na przykład nam przeszkadzają w tym myśleniu, kim my jesteśmy w dzisiejszym świecie. No bo to są na przykład takie wyobrażenia, które bardzo sprzyjają rozmaitym takim złudzeniom własnej mocy. No a złudzenia własnej mocy czasem mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych rozczarowań. Magazyn bardzo kulturalny. Pan profesor Stefan Chwin jest naszym pierwszym gościem w tym roku. Książka, która leży przede mną i która czeka jeszcze na dopełnienie w procesie lektury, jest bardzo intrygująca już na tym etapie, na którym znalazłam się, ale do tego, o co teraz chcę zapytać, niepotrzebna jest jeszcze znajomość całej książki. Mianowicie nagle poczułam klimat dwóch poprzednich powieści w Srebrzysku. Mianowicie pewien krajobraz narysowany przez pana profesora w Złotym Pelikanie pojawia się tutaj. I druga powieść, którą mam na myśli, to Ester, czyli są bardzo banalne i powierzchowne skojarzenia, no niemniej. Najkrócej mówiąc, Gdańsk, Wyspa Spichrzów i taka wizja jednak wciąż przyszłościowa i Warszawa, otoczenie Pałacu Kultury, no tutaj większą rolę może odgrywa to City, które powstało już po tym, kiedy pan profesor napisał Ester, no Dworzec Centralny oczywiście. Więc odczuwam, że ta mapa, którą pan profesor rozpracowywał w poprzednich powieściach, w jakimś stopniu zostaje przez pana na nowo odczytywana, no jeżeli tak można to określić. A to ja się bardzo cieszę, że to zostało dostrzeżone, bo ja mam takie poczucie, że zbudowałem taką topografię duchową, na której opieram sobie rozmaite fabuły. Ale ona jest podstawowa i ona pozwala mi orientować się właśnie i w przestrzeni miasta, i w przestrzeni Polski, ale też w takiej przestrzeni duchowej. To jest jednak zawsze Gdańsk. Uważam, że to jest układ odniesienia dla mnie bardzo ważny i w Srebrzysku zresztą to jest podstawowy układ odniesienia, bo bohater tej powieści pochodzi z Gdańska. On jest mieszkańcem Warszawy, tak jak wielu moich znajomych. Ja tu dotykam pewnej sprawy, która jest bardzo w tej chwili typowa dla społeczności warszawskiej, że chyba 3/4 mieszkańców Warszawy pochodzi spoza Warszawy. Między innymi właśnie z Gdańska. Ich się dość obraźliwie czasem określa, ale to pomijmy. W każdym razie ta łączność między, nazwijmy to, prowincją i centrum, prowincją i Warszawą, to jest jedna z cech współczesnej w tej chwili kultury. I mój bohater ma biografię wczesną, gdańską, a już tą dojrzałą, ona się łączy z realiami stolicy. To ja bym powróciła do Złotego Pelikana, bo to jest jedna z moich ulubionych pana profesora książek. Tam rysował pan profesor właśnie taką futurystyczną wizję Wyspy Spichrzów, która rzeczywiście zmienia się no, z roku na rok. Nie bardzo z każdą z tych zmian godzimy się. Ale tam rysował pan taką wizję w Złotym Pelikanie i tutaj została ona zrealizowana, tak sądzę, w postaci przeniesienia Uniwersytetu Gdańskiego na wyspę. A, bo ja marzyłem o tym. Przez jakiś czas nawet się o to starałem i próbowałem przekonać tutaj tych, którzy o tym decydowali, żeby właśnie przynajmniej część działów Uniwersytetu naszego, tych, które się łączą ze sztuką, z pięknem, z kulturą, żeby się znalazły w samym centrum Starego Gdańska. A Wyspa Spichrzów byłaby do tego najlepsza. Tak sobie to wyobrażałem. Jednak w realiach kapitalizmu jest to raczej niemożliwe i chyba Uniwersytet pozostanie tam, gdzie jest, czyli na przedmieściach Gdańska. A ma on patrona? W tej chwili nie mamy patrona. A pomysł, żeby tym patronem był Jan Hebeliusz, nie został zaakceptowany. Znaczy, wiem, że nie został, ale jakie są przeciwwskazania? Nie, chyba nie ma żadnych przeciwwskazań. Były rozmaite na ten temat pomysły. Część środowisk intelektualnych Gdańska myślała też o tym, żeby to był Uniwersytet Artura Schopenhauera, który jest autorem znacznie bardziej znanym na świecie niż Hebeliusz, który oczywiście też jest bardzo ważnym autorem i uczonym i bardzo ma wielkie zasługi. Więc tutaj były rozmaite spory. Na razie, jeśli dobrze pamiętam, to nie, ale może się to zmienić. Ponieważ pan profesor nie mógł być naszym gościem podczas naszego spotkania wigilijnego, a był taki zamiar, to jeżeli mogę, to zadam teraz to pytanie, które postawiłam większości moich gości podczas owej wigilii w Trójce, oczywiście nagrywanej tutaj w Trójmieście. Pytanie o korzenie i jakie znaczenie ma ów związek z daleką przeszłością w życiu obecnym gościa, w tym przypadku profesora. Czyli, no właśnie, skąd pan profesor, proszę przypomnieć, jego rodzina? No, moja rodzina ma takie korzenie podwójne. Jedna część jej od strony matki pochodzi dokładnie z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Czyli tutaj Ester, przypominamy. Tak, no i tu powieść Ester się łączy dokładnie z tym miejscem. Natomiast mój ojciec i rodzina od strony ojca pochodzi z Wilna i okolic Wilna. Także kresy się połączyły z centrum mojej biografii. Jeszcze na dodatek zostały wzbogacone przez takie miasto jak Gdańsk. I profesor urodził się? Urodziłem się w bardzo pięknym miejscu, które się nazywa Oliwa. Bardzo dawno temu to było, ale nie musimy wymieniać tych dokładnych dat. Możemy powiedzieć, że bardzo to było dawno temu. Są źródła wiarygodne, które informują. Które mogą informować o tym, tak. Ale chodzi tutaj o bardzo piękne miejsce, taką część Gdańska, która cudem uniknęła zniszczeń wojennych. I w związku z tym ja mogłem w dzieciństwie i we wczesnej młodości poznać uroki miasta secesyjnego. Piękne willowe dzielnice, uroda katedry gotyckiej, która jest centrum tego miejsca, lasy oliwskie, które to wszystko otaczają, Dolina Radości, która dała też tytuł jednej z powieści moich, więc to wszystko się tutaj ładnie zazębia i łączy. No właśnie, więc czy te tradycje warszawsko-wileńskie są nadal istotne no, w Państwa życiu? Wieczerza wigilijna u nas jest nieodmiennie podwójna warszawsko-wileńska. Są w repertuarze naszym także potrawy kresowe, na przykład śledzie po wileńsku. Tak, tak, to moja żona robi bardzo dobre śledzie po wileńsku. Więc mamy tutaj taki też gastronomiczny sojusz. Po wileńsku to tak troszkę słodko-kwaśne? Tak, to są raczej na słodko robione. W pomidorach, z rodzynkami, z cebulą duszone. Wszystko jest bardzo dobre. Chwilowo nieaktualne, bo podobno potrawy wigilijne smakują tylko w Wigilię. No, przyjmijmy, że tak właśnie jest. Skoro już rozmawiamy o Gdańsku, to pozwoli pan profesor, że jeszcze dopytam, chociaż tutaj szarżuję, bo powinnam znać całą książkę. Dopytam jednak o to Srebrzysko, no bo to jest też pewien znak na mapie Gdańska. Tak, no tytuł tej powieści bardzo się ściśle łączy z tym fragmentem miasta. Nazwa Srebrzysko dla gdańszczan jest tak czytelna, że uderzająco czytelna, bo to jest nazwa miejsca, gdzie znajduje się najsłynniejszy gdański cmentarz. Najsłynniejszy, najpiękniejszy też, bo to jest cmentarz położony na wzgórzach morenowych w takiej kotlinie. Tarasowo to są tutaj ułożone te groby. Cmentarz, który powstał jeszcze w wieku XIX, więc jest bardzo stary, chociaż już teraz jest tych grobów tam chyba niewiele dawnych. Ale on ma oczywiście wspaniałą urodę, kiedy 1 listopada tam się przybywa. A ja ten obraz Srebrzyska włączyłem do powieści pod wpływem dnia, kiedy lądowałem samolotem. Z Warszawy leciałem tutaj do lotniska na Rębiechowi i z góry zobaczyłem taki właśnie trójkąt świateł wśród lasów. Taki trójkąt świateł. Wierzchołki tego trójkąta to były takie trzy punkty. Pierwszy to jest właśnie cmentarz, o którym mówimy. Drugi punkt to jest klinika psychiatryczna, która jest obok tego cmentarza, też największa chyba tutaj na Pomorzu u nas. I obok tego jest kościół w Brentowie, zresztą związany z rodziną Güntera Grassa i położonymi tam jego krewnymi. Więc ten trójkąt, on stanowi taką też mapę symboliczną biografii bohatera, tej gdańskiej biografii bohatera, ponieważ on mieszka też tam, gdzie ja mieszkam, czyli na osiedlu o nazwie Morena, czyli na tarasach wysokich nad Gdańskiem jest taka piękna wyniosłość morenowa, porośnięte lasami sosnowymi. I tam właśnie mieszka też mój bohater. Z okna można, jeżeli budynek jest wysoki, obserwować linię morskiego horyzontu, co przydarzyło się pańskiemu bohaterowi Piotrowi i co przydarzyło się również bohaterowi mojego ulubionego Złotego Pelikana. Tak, topografia u mnie jest symboliczna, ale też taka naładowana osobistymi znaczeniami, ponieważ ja pracuję w moim gabinecie, widząc bez przerwy linię morskiego horyzontu. I to jest dla mnie bardzo takie wzmacniające i pobudzające. Sąsiedztwo morza pewnie bym się dość źle czuł poza takim miejscem. No to szarżując dalej, ale już pewnie kończąc nasze spotkanie, zaryzykuję jeszcze pytanie o to, no właśnie, dlaczego pan profesor zaryzykował i stworzył taką powieść dla dorosłych? Ja wiem, odpowiedź jest, żeby tę równowagę duchową zachować czy utrzymać. Niemniej to jest figura, moim zdaniem, figura literacka. Natomiast jakby z innego punktu widzenia tego typu ryzyko zostało podjęte przez profesora Bo. Ryzyko, którego ja byłem świadom pisząc, to jest ryzyko rozmaitego rodzaju. Na przykład ryzyko ściśle literackie. Dlatego, że ja bardzo nie lubię powieści dywagacyjnych. Z takich powieści, które są takim przepływem rozmaitych myśli, dygresji, refleksji, przesunięć czasowych i tym podobnych rzeczy. Jestem zwolennikiem powieści fabularnych i lubię powieści, które są oparte na takich szkieletach fabularnych, które mogą być nawet ulubionymi szkieletami fabularnymi ludzi, którzy czytają literaturę popularną. Na przykład sensacyjne, bardzo lubię opowieści. To jest zresztą widoczne na przykład w Żonie Prezydenta czy w Dolinie Radości. Nawet dopatrzono się wzorów schematu fabularnego powieści kryminalnej w Hahnemannie. Jest taka praca, która o tym pisze. Co jest, uważam, słuszne, dlatego że ja uważam, że nie należy się odrywać od tego, co jest naszą przyjemnością wędrowania liniami fabuły. Ale obok tego bardzo byłbym niezadowolony, gdyby powieść ograniczała się tylko do takiego fabularnego wędrowania. I ryzyko czysto formalne polega na tym, jak pogodzić ładunek znacznie bardziej skomplikowany i złożony, na przykład ładunek filozoficzny, teologiczny czy refleksji moralnej, z tego rodzaju wyrazistą fabułą. Jest to ryzyko, bo czasem może przeważać na przykład strona fabularna i strona przesłania tą stronę refleksyjną, ale może być też odwrotnie, że na przykład ta strona refleksyjna tłumi ten moment fabularny w całej powieści. Więc tutaj też było to pewne ryzyko, które tutaj podjąłem, ale oprócz tego ta powieść też dotyka innego rodzaju ryzyka. Myślę, że to chodzi tutaj o pewne ryzyko filozofowania. No to stosowny fragment odnalazłam w pańskiej książce, którym prosiłabym, by zechciał pan profesor zakończyć nasze spotkanie. Może proszę herbatą się poczęstować. Jesteśmy, przypomnę, w Dworku Sierakowskich, czyli w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, w części galeryjnej. Jest wystawa obrazów pokazujących coś, co... Kaszubskie pejzaże. I nadmorskie okolice, i porty rybackie. Cały anturaż Pomorza jest tutaj razem z nami. Tak jest. Jezioro na Kaszubach. No tak, są tutaj liczne jeziora. No to kończąc nasze spotkanie, popijając jeszcze herbatkę. Bardzo proszę. Profesor Heidegger przesuwał wzrokiem po grzbietach książek ustawionych za kryształowymi szybkami szafy bibliotecznej, wyłapując oczami tytuły dzieł mistrzów swojej młodości. Zgoda, z pewnością żyjemy cum tode, ale teraz doradź mi, czy mam dawać dla nią pieniądze, czy nie? Profesorze Fukuyama, wiem, że historia już się skończyła, ale rzeknij tylko słowa, będę wiedział, co dalej czynić. Tadeuszu Różewiczu, szukam nauczyciela i mistrza, niech oddzieli światło od ciemności. Ale zanim to zrobi, daj mi wyraźną odpowiedź, jak powinienem postąpić w obecnej chwili. Zbigniewie Herbercie, wiem, że mam iść, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, moją ostatnią nagrodę, jak Roland, Gilgamesz i Hektor. Ale powiedz mi, co powinienem wybrać, by ocalić ciało oraz duszę moją? Teodorze Adorno, niech mi pan poradzi, czy w świetle metafizyki po Auschwitz oraz zawirowań płynnej nowoczesności, która zewsząd zalewa nas niepowstrzymanym potopem, płacić dranią, czy nie płacić? To więc jak żyć? To ja bardzo dziękuję. 2 stycznia 2017 roku w jednym z najstarszych domków w Sopocie, czyli Dworku Sierakowskich, siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, pan profesor Stefan Chwin, autor, twórca bardzo interesujących fabuł. A to nie każdemu pisarzowi zdarza się. Znowu był komplement, przepraszam, ale dziękuję. No, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, a także czytelników moich książek, życząc im, żeby rok przyszły był rok obecny był bardzo dobry, a nawet nie gorszy niż poprzedni. Magazyn bardzo kulturalny. to goście części drugiej tego wydania magazynu, pierwszego w nowym roku. Wśród zamykających 2016 rok teatralny, w Trójce pod Księżycem zresztą, naszym gościem był dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, Paweł Łysak. No i teatralny rok 2017, teraz w magazynie, otwiera u nas Teatr Powszechny w Warszawie, czyli wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, dr Paweł Sztarbowski. Jak miło. Dzień dobry, bardzo miło. Umówiliśmy się, że osoba towarzysząca bądź osoby towarzyszące ci będą dla mnie niespodzianką. Niespodzianka już przestała być niespodzianką dla mnie, ale państwo jeszcze nie wiedzą, kto jest także naszym gościem. Grzegorz Hartmann, od września 2016 roku aktor Teatru Powszechnego, który gra w sztuce, która niebawem będzie miała w naszym teatrze premierę. Debiutuje pan w moim magazynie, tym przyjemniej. Dziękuję. Paweł Sztarbowski zapytał, czy państwo się znają, kiedy wchodziliśmy do studia, więc ja powiedziałam, no ja pana znam oczywiście, znam pana głównie z Teatru Wierszalin. Tam co najmniej trzy sztuki, których pan zagrał, widziałam. I odbył pan dosyć długą drogę do Teatru Powszechnego, choć jest pan wciąż młodym, nie początkującym, ale wciąż młodym aktorem. No właśnie, jak ta ścieżka wyglądała? Można w skrócie ją przedstawić? O, Teatr Wierszalin to w sumie zamierzchłe czasy. W moim przypadku, bo to są lata 90. Potem bywało różnie. To był teatr współczesny we Wrocławiu. Potem wiele, wiele lat w sumie poza teatrem instytucjonalnym, teatrem repertuarowym, raczej koncentrowałem się na zbieraniu bardzo skrajnych doświadczeń teatralnych, czyli to były jakieś formacje niezależne, teatr uliczny, aż po 10 latach, w roku 2014, znalazłem się w zespole Teatru Polskiego w Bydgoszczy. I po dwóch sezonach jestem tutaj. Ponieważ pan dyrektor Paweł Sztarbowski wraz z panem dyrektorem Pawłem Łysakiem właśnie przenieśli się z Teatru Polskiego w Bydgoszczy do Teatru Powszechnego w Warszawie i zaprosili swoich aktorów do współpracy. Właśnie paradoksalnie tutaj z Grzegorzem sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo do Bydgoszczy zaprosił Grzegorza już nowy dyrektor, czyli Paweł Wodziński. A, czyli panowie się minęli. Czyli my się minęliśmy w Bydgoszczy i rzeczywiście Grzegorz zagrał tam kilka bardzo, no, takich znaczących, błyskotliwych ról. No i cóż, no, uznaliśmy, że przydałby nam się taki aktor w zespole Teatru Powszechnego. A ma pewne umiejętności, których nie każdy aktor teatru w ogóle dramatycznego ma, gdyż jest, jak to się mówi, po lalkach w Białymstoku, tak? To też długa historia, bo w efekcie ja nie skończyłem tego kierunku. Otwierasz, Baszko, dzisiaj jakąś puszkę Pandory. Bardzo przepraszam. Ponieważ Teatr Wierszalin był tym, co mnie wówczas interesowało i te drogi jakoś przebiegały równolegle, musiałem zdecydować, co jest bardziej interesujące i wybrałem to, co było praktyką teatralną, czyli teatr, a studia zostały porzucone, można powiedzieć, na drugim roku. Wierszalin to była, nawet można powiedzieć, jest zaawansowana szkoła lalkarstwa, no bo to troszkę inna lalka, jaką posługuje się Piotr Tomaszuk w swoich przedstawieniach, ale rzeczywiście to ja już teraz obiecuję, że zgniatam puszkę Pandory i więcej nie będę, ale tylko jeszcze powiem, że pamiętam pana z takiego spektaklu, który widziałam w Fabryce Trzciny, z aniołem lub hotelem w Hotel tytule? Pod aniołem. Tak, hotel z aniołem z Piotra Cieplaka. Miał pan wtedy zupełnie inną fryzurę. To tylko tyle mogę powiedzieć. No to co? To teraz o czego tym. W radiu też nie widzimy. Jak mówią moi koledzy, robimy co możemy. Paweł Sztarbowski, Grzegorz Hartmann, Teatr Powszechny w Warszawie i premiera najbliższa za, jeżeli dzisiaj jest 8, to... Za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie. To teraz już możesz podać tytuł i bardzo proszę. Tak, premiera ma tytuł Kuroń, pasja według świętego Jacka. To jest tekst Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, poświęcony, no właśnie jak sam tytuł wskazuje, Jackowi Kuroniowi. Reżyseruje Paweł Łysak. Natomiast myślę, że od razu tutaj warto powiedzieć, że nie jest to sztuka biograficzna. To znaczy nie mamy ambicji tworzenia biografii Jacka Kuronia. Bardziej jest to taka sytuacja, że Jacek Kuroń jest jakoś przywołany do dzisiejszych czasów jako pewna figura i ta figura Jacka Kuronia ma nam jakoś pomóc te dzisiejsze, bardzo dziwne, chaotyczne, trudne czasy zrozumieć. Jakoś spojrzeć spojrzeć na nie krytycznie i spróbować jakoś opanować ten chaos. Więc w tym sensie oczywiście tam jest też jakiś bardzo duży taki rys historyczny w tej sztuce, ale co myślę jest taką tradycją już teatru powszechnego, będziemy opowiadać o tym też, co tu i teraz przede wszystkim. Rozmawiałam z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, kiedy przybywała do Warszawy jej sztuka pod tytułem Kobro. No i wtedy rozmawiałyśmy o tym, w jakim stopniu przetwarza w swoich tekstach biografię, czyli że nie są to par excellence biograficzne sztuki opowiadające o życiu i twórczości w tamtym przypadku Katarzyny Kobro, w tym przypadku Jacka Kuronia, więc zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to opowieść o tym, że urodził się, był w harcerstwie, był w partii, potem nie był w partii i tak dalej. Chociaż że radzimy sobie, że wszystkie te elementy w sztuce też się znajdą, ale właśnie bardziej myślę tak potraktowane wrażeniowo, czy jako pewne takie argumenty przywołane bądź przeciwko Jackowi Kuroniowi, bądź jakby po to, żeby obronić postawę Jacka Kuronia, czyli jakby no jest w tę sztukę wpisany pewnego rodzaju taki sąd nad biografią Jacka Kuronia, ale właśnie... A więc nie pomnik. No myślę, że nie pomnik, ale to też jest jakieś ciekawe, że Kuroń jest o tyle skomplikowaną postacią, co jest zawsze dla teatru fantastyczne przecież, że jeżeli w ogóle istnieje jakaś postać taka pomnikowa właśnie w polskiej historii najnowszej, no to myślę, że jest to Jacek Kuroń, tak? To znaczy, że gdybyśmy chcieli już szukać takiej postaci, która nadawałaby się na napisanie takiej hagiografii, to Kuroń mógłby być takim bohaterem, bo rzeczywiście no ten życiorys, nawet jeżeli wpisane są w niego pewne takie wybory ideowe, jak chociażby właśnie tutaj wspomniany przez ciebie taki epizod stalinowski, można powiedzieć, niemalże jakiegoś takiego silnego zaangażowania w budowanie porządku komunistycznego w Polsce. Czy jak właśnie epizod związany z harcerstwem, z tak zwanym czerwonym harcerstwem, które zniszczyło, można to powiedzieć, no to przedwojenne harcerstwo. Znaczy, że tego typu wątków oczywiście jest kilka w tym szlachetnym było, nie było życiorysie, to jednak jakby też w Kuroniu jest coś takiego, że to nie są jakieś wątki ukryte, czy do których on się nie chciał, nie wiem, przyznać, tak? Tylko wręcz przeciwnie, jakby on całe swoje życie, całą swoją też taką działalność opozycyjną, postawę opozycyjną poświęcił też jakby rozliczaniu z samym sobą i z tymi swoimi wyborami właśnie jako młodego bardzo chłopaka. I myślę, że to też świadczy o jakiejś wielkości tej postaci. No w tym sensie właśnie, że to nie jest hagiografia, że to nie jest jakaś nieskalana postać, a z drugiej strony, nie wiem, kiedy patrzymy na żywoty świętych chociażby, tak? W takim klasycznym układzie też często one mają taki rys, no nazwijmy to człowieczeństwa, czyli takiego dotknięcia jednak no tego, co nie jest zachowaniem jakimś godnym, szlachetnym, czy zachowaniem jakimś takim odpowiednim. I że dopiero następuje pewien moment jakiegoś przełomu. Moment nawrócenia, przekroczenia jakiejś granicy. W tym sensie ten podtytuł Pasja według świętego Jacka, co też mogę zdradzić, że tutaj Grzegorz właśnie gra autora, bardzo ważnego bohatera tej sztuki, tego spektaklu, no, który właśnie napisał książkę Pasja według świętego Jacka. Ta książka wywołuje jakiś spory skandal. A z drugiej strony przywołanie przez Gosię Sikorską-Miszczuk tej figury pasji no też jest jakieś niezwykle inspirujące. To znaczy nagle właśnie spojrzenie na było nie było lewicowego bohatera. Bohatera takiego wydawałoby się no odciętego w jakimś stopniu od postaw takich religijnych czy związanych z jakimiś metafizycznymi uniesieniami. Nagle jakby zderzenie go właśnie z taką rzeczywistością jakiejś właśnie tajemnicy, jakiejś świętości wydaje mi się czymś dwuznacznym i czymś bardzo inspirującym. Ja myślę, że tu rzeczywiście no ciekawe jest w ogóle opowiedzieć o tym, kim jest ten autor, bo on jest nie do końca takim normalnym, statecznym powieściopisarzem czy historykiem, tylko właśnie no, to jego zmaganie z tym tematem Jacka Kuronia też jest właśnie jakąś taką ciekawą płaszczyzną tego tekstu. No nie jest też projekcją figury, czy jak to nazwać, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, tym bardziej, więc to jest ciekawe, bo jest jakby podwójny autor. Myślę, że jest figurą niestateczną. Znaczy, staram się szukać kogoś, kto będzie bardzo trafnie definiował to, co dzisiaj jest super aktualne dla nas, co dla nas jest ważne, kto będzie tu i teraz, kto będzie pewnego rodzaju prowokatorem do myślenia, do zadawania sobie pytań, tych najistotniejszych. Kogoś, kto się nie zgadza z tą rzeczywistością, która nas dzisiaj dotyka. Kogoś, kto prowokuje i jakby stwarza tą konieczność i potrzebę napisania książki, która będzie dla nas niezwykle ważna, będzie dla nas ożywcza, otwierająca i stara się zaczerpnąć wszystko to, co jest najlepsze w Jacku Kuroniu. Wierząc głęboko, że to pozwoli na nowe otwarcie dla nas wszystkich. To jest też, jak sądzę, interesujące z tego punktu widzenia, że my nie budujemy postaci w takim klasycznym rozumieniu. Staramy się raczej budować pewnego rodzaju postawę na rzecz bycia tu i teraz wobec tego, co nas dotyka. I to jest jakieś niezwykle interesujące, gorące, jak sądzę, i ważne. A jacy są bohaterowie tej opowieści? Jacy są bohaterowie tej opowieści, bo mamy autora, czyli zakładamy, że jest to postać, która coś animuje, kreuje, stwarza jakiś świat, ale kto w tym świecie występuje? Czy występuje Jacek Kuroń także na scenie? Czy on się pojawia? Pojawi się na scenie Jacek Kuroń, czy też właśnie figura Jacka Kuronia. Jest to dziwna figura Jacka Kuronia, bo jest to taki Jacek Kuroń, który, można powiedzieć, przeżył swoje życie i jakby po śmierci jako młody chłopak znowu wraca w nasze tu i teraz. Mhm. Więc to też otwiera jakąś taką ogromną skalę nagle opowiadania i o przeszłości, i o teraźniejszości. Natomiast początkiem całej naszej scenicznej sytuacji, ten początek jest taki dość prosty. Mianowicie przez Warszawę idą dwie manifestacje, które nawzajem się atakują. I z tej manifestacji właśnie nagle wpada jakby kilka osób do takiej przestrzeni, która jest troszkę takim muzeum Jacka Kuronia, troszkę odtworzeniem jego właśnie pokoju do pracy, ale troszkę taką właśnie przestrzenią, no czymś pomiędzy domem a muzeum. I to w tej przestrzeni rozegra się cała ta opowiadana przez nas historia. No w każdym razie ci ludzie jakby prosto z ulicy zaczynają opowiadać różne rzeczy. Między innymi wśród tych opowieści są opowieści o Jacku Kuroniu, które jakoś, że tak powiem, uaktywniają tę postać. Takim głównym przeciwnikiem autora, granego właśnie przez Grzegorza Artmana, jest funkcjonariusz, grany też przez Grzegorza, tylko Falkowskiego. Mhm. I to jakby gdzieś pomiędzy tymi dwiema figurami rozgrywa się, można powiedzieć, taki rodzaj walki, w ogóle o stworzenie narracji na temat tej współczesnej rzeczywistości. Oprócz tego jest bardzo taka przedziwna postać ukochanej ojczyzny, ale też Gai, żony Jacka Kuronia. To jest postać grana przez Ewę Skiwińską. Dodajmy, do niedawna aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu. Tak, od lutego Ewa dołączy do Zespołu Teatru Powszechnego w Warszawie. No więc to jakby tutaj w takim obszarze cały czas się poruszamy w tym spektaklu. A kto gra Jacka Kuronia? Jacka Kuronia gra Julek Świeżewski, nasz najmłodszy w tej chwili aktor w naszym zespole, który właściwie tuż po szkole teatralnej do nas trafił. Laureat nagrody na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, więc taki no bardzo zdolny, energiczny. I właśnie tutaj na tym też Pawłowi Łysakowi zależało, że tu jest jakiś taki rodzaj młodej energii. A z drugiej strony to też nie jest tak, że Julek odtwarza Jacka Kuronia powiedzmy z lat 50., tak, bo to mniej więcej wiekowo wtedy Jacek Kuronia byłby podobny do Julka, tylko tak jak mówię, gdzieś jako młody chłopak próbuje uchwycić, odtworzyć no całe to długie i trudne życie czy postawę Jacka Kuronia, więc no karkołomne zadanie przed nim. Premiera? Premiera 21 stycznia. Na scenie? Małej. Teatru Powszechnego w Warszawie, w pierwszym wydaniu magazynu w tym roku. Gośćmi części drugiej tegoż byli wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, dramaturg najnowszej premiery, dr Paweł Sztarbowski. Dziękuję. Dziękuję. Oraz od niedawna aktor Teatru Powszechnego w Warszawie, pan Grzegorz Artman. Proszę panów, pełnej widowni oczywiście, gorących dyskusji życzymy teatrowi, który się wtrąca. No właśnie. Oczywiście zapraszamy też do Teatru Powszechnego, zarówno na Kuronia, jak i na inne nasze spektakle. Bo się zakończył się festiwal Zimowa Odsłona. Otwartej Ząbkowskiej, tak, tak. Dziękuję, że o tym wspominasz, bo rzeczywiście nasz teatr to są zarówno spektakle, które w tym teatrze się odbywają, ale też angażujemy się w bardzo dużo działań takich, nazwijmy to, społecznościowych. Pracujemy nad różnymi projektami dotyczącymi społeczności lokalnej. W strefie wolnosłowej, która ma swoją siedzibę w teatrze, ciągle odbywają się warsztaty. Między innymi teraz odbywają się warsztaty związane właśnie z premierą Kuronia, gdzie seniorzy i młodzież spotykają się w jednej sali warsztatowej, żeby rozmawiać o demokracji, o wolności, ale też o swoim pamiętaniu dzieciństwa, które w obu tych przedziałach wiekowych jest zupełnie inne. Więc dużo się u nas dzieje. Magazyn bardzo kulturalny. I już dziękuję żeńskiej ekipie Ewie Reder i Sylwii Hej, a także Januszowi Deblescemowi za pomoc w żmudnym prasowaniu materiału Barbara Marcinik. Dziś spotkamy się jeszcze, mam nadzieję, po 21:00 pod sceną teatralną Trójki. Wiemy już, że to będzie wyjątkowa inauguracja roku 2017 na naszej scenie, bo w roku naszych 55. urodzin. I do usłyszenia za tydzień. Za tydzień, bo w Trójce pod Księżycem paradoksalnie nie spotkamy się, gdyż będzie pełnia. A więc do usłyszenia za tydzień w magazynie z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Przed nami pierwsze wyjazdowe wydanie magazynu w finale piątych dwubiegunowych międzynarodowych spotkań performerów. Zapraszamy wraz z dyrektorem Zbigniewem Buskim oraz kuratorem Artim Grabowskim z Krakowa. Tegoroczne hasło Ryzyk Fizyk. W piątek 13 od 18 i w sobotę od 16, tylko dla dorosłych. A już dzisiaj po serwisie oczywiście siesta, ale wyjątkowo bez Marcina. Teu nome é mar e a forma que tenho de dizer que te amo é cantando. Teu nome é sal e tristeza também quando te sinto longe dos meus sonhos. Teu nome é faro, teu nome morna, quando a saudade teima em não querer partir. Eu te amo, eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Eu te amo, eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Teu nome é sol, teu nome é lua, nas noites quentes que a memória não quer apagar jamais. Teu nome é mel da jornada, pois sei que é contigo o resto da caminhada. Teu nome é samba, teu nome é tango, quando o meu corpo junto ao teu desperta essa paixão. Eu te amo, I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie.